temper was blazing hot. You could say I changed a lot from the old me. Ain't forgot what I gained from the block, it just didn't mold me. Same age as an OZ, gained status as OG. Never been a game, it's a sport and I had my own team. Stayed on the block with no sleep, lay tucked in my coat sleeve. Lot changed since then, but back in the day was so bleak. Well, you know about the purse bag with the grams in it. You never ran the block, fam, you just ran in it. You were the you, my mates were sent to the store for a Lucas 8. That was the you who knew the way to get hold of a few grenades. But I was young and foolish, now that I'm older, my views have changed. I see these moody youths, I try moving through what my music say. Changed my mental state and rearranged it. Cause as a younger man, I stayed on that deranged shit. To make you get the picture, would've blown you out the frame quick. Left you like a Picasso, swollen eyes and out of place lips. توی واسمون رو پوشت چو رو کنشات گوشش کوچولو لابد باز جاش گذاشتی توی اتوبوس آقا کدوم انشا بهتر از پول انسان این کسی که فکر نداره آقای معلم با مایه میشه خرید بابای مهندس خام بودم خودم متکبر اهل خام بودم ولی تو پل زدم بیست دیگه کل خانواده سالهای سال سلب امید کردن و اینم داستان ماه ولی واسابش بایست برسه به سازمان ملل به آستان قدس پسر به در صدا و سیما و در دیوار کنگا حماقت رو ندیدن نمیتونن ببینن ببینن میرینن یا میمیرن ببینن پبلیگی پتران تو نیویورک مثل مرتضا کنید about a dog, kids hit it to win it. Low profile image when I roll in the tennis. Bitches go wild cause they know I'm holding the spinach. With the rose gold penance, ice cold up in it. If this is the beginning, I'm just getting my feet wet. T4 jet, shorty's giving them deep neck. The kid known to squeeze sketch, die for my respect. If this a warning shot, you ain't seen release yet. I reevaluated life, study my plans. Tried to cleanse all my sins, wipe the blood off my hands. Cut the ties and connects when I was juggling grams. Putting work for the come up, sun down the sun up. Hoodie face mask, black trade pound gun up. Out of state action, bout the Greyhound hunt up. Down pieces for runners, got an ace town one up. 310 to customize that ace two hum up. What up? بودیم خام و جوون پولی ما رو ندون دنبال هوری ها تو ویلا بودیم پول میخواست و نبود نه قطع نکن نیستم موزیکامو نروم شک نکنیم میتونیم بذاریم کوچیکا رو پلو من داشتم میگفتم به خودم قول دادم بکنم خوبی ها رو تموم وقتی دیدم میگن ارزش تو ریال و جوون مرد اسکول میده کولی ها رو هنو فت نشرده برش تو عمرش توی کلون شهر میگیره هر روز سخت به ما این زمون نه سقده هامو خالی کردم اسکناس ها میشدم پلوم جل مثل کبوتر دستم را پول در اومد در و نزده بودم مغز برسه به طور حسابی ماشینا خراب میشن جواد نیست اونی که موندی یه سالی پاشی شلوار یه سرباز اونی که بریزی هزاری پاش سرپاس مثل رگبار کلمه میاد و چهالی داد به دستگاه راستی پرچم و دیدی تو دستم I was young.